Kerilme ketguvchi ko'rkam savlating, dovrug'ing shuhrating, moling davlating. Azalga hech kimsan kelsa navbating. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Kun kelib tark etar bilaging kuch, joningga har qadam dardlar kelar duch. Ey uzun zor bilgan bilsang bir havuch, tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Tulporda yursang ham yursang deyayov, ertangda mushtum zo'r yo sodda bayov. Bu dunyo besh kunlik qilmas hech ayov. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Bu dunyo besh kunlik qilmas hech ayov. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Kimni qismagan tuyniksiz mazor. Bu dunyo dallolli aldamchi bozor. Ayt kimni qismagan tuyniksiz mazor. Qo'y buncha kuyunma, qo'y chekma azor. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Dilga Allohdan etilgan ihson. Suysil jismingni yozgin chajon. Baxtli bo'l, baxtli et, omonat qir ol. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Kerilma ketguvchi ko'rkam savlating. Davruging, shuhrating, moling, davlating. Ajalga hech kimsan kelsa navbating. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan. Tuproqdan bo'lgansan, tuproq bo'lasan.